Polskie Radio, zwierciadło Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. PiS zaprezentowało swój program wyborczy. Znalazły się w nim także postulaty partii Pawła Kukiza. 100% wynagrodzenia dla kobiet na chorobowym to jedna z ofert programowych Lewicy. Z białoruskiego Grodna zniknęło 10 tablic poświęconych Elisie Orzeszkowej. Emerytury stażowe to jedna z propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencji programowej w Końskich rządząca partia przedstawiła program na kolejną kadencję. Paweł Kukiz, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu opolskim w wyborach do Sejmu, powiedział, że w programie Zjednoczonej Prawicy znalazły się też jego postulaty. Obecnie wpisano do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu Prawa i Sprawiedliwości, jak już wspomniałem, sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli, zmianę ordynacji wyborczej 230 posłów wybieranych bezpośrednio przez obywateli, 230 posłów przez partie polityczne. To jest sprawa kapitalna, kluczowa, która zmienia logikę państwa. Państwo staje się państwem obywatelskim, krok po kroku. Konferencja w Końskich to finał całotygodniowej prezentacji nowych punktów programowych PiS-u. Były wśród nich program Przyjazne Osiedle, dotyczący rewitalizacji bloków z wielkiej płyty, poprawa jakości posiłków w szpitalach, program Lokalna Półka, promujący polską żywność w marketach i program finansowania wycieczek szkolnych. Nowa Lewica zapowiada, że jej warunkiem wejścia do ewentualnej koalicji rządowej po wyborach będzie 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 100% wynagrodzenia na chorobowym. Podczas konwencji tego Komitetu Wyborczego w Poznaniu Dobra Praca dla Dobrego Życia Magdalena Biejat z partii Lewica Razem mówiła o pracy kobiet, które wychowują dzieci. Kobiety zarabiają dużo mniej od mężczyzn, dlatego że nadal karze się ich za pójście na chorobowe, również za pójście na chorobowe po to, żeby opiekować się dziećmi. Dlatego Lewica mówi jasno, w przyszłym rządzie musimy wprowadzić 100% wynagrodzenia za chorobowe, żeby przestać karać kobiety za to, że opiekują się swoimi chorymi dziećmi wtedy, kiedy jest to potrzebne. Magdalena Biejat mówiła, że jedną z obietnic wyborczych jest też ułatwienie kobietom łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Lewica zapowiada utworzenie 100 tysięcy miejsc w żłobkach współfinansowanych przez Unię Europejską. Nowa Lewica w swoim programie proponuje też m.in. skrócenie tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. W kopalni Pniówek rozpoczął się kolejny etap akcji poszukiwawczej 7 zaginionych górników. Wiosną ubiegłego roku 1000 metrów pod ziemią doszło tam do wybuchu metanu. Zginęło 9 górników, 7 nadal uważanych jest za zaginionych. Ratownicy próbują dostać się do części wyrobiska, w której mogą się znajdować. Wyjaśnia rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Jak mówi, będzie to jednak długotrwały proces. Prace będą prowadzone w zależności od warunków albo kombajnem chodnikowym lub ręcznie. Jak długo potrwają poszukiwania górników, trudno to szczegółowo określić, ponieważ postęp prac ratowników jest uzależniony od warunków, jakie napotkają podczas prowadzenia akcji ratowniczej. Ratownicy mają nadzieję, że do chodnika uda im się dostać jeszcze w niedzielę. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że na jej terytorium odnaleziono dziś kolejne szczątki rosyjskiego drona. Są one podobne do tych, które namierzono kilka dni temu po rosyjskim ataku na ukraiński port Izmail nad Dunajem. Prezydent kraju Klaus Johannis powiadomił NATO o znalezisku i rozmawiał o tym telefonicznie z sekretarzem generalnym sojuszu. Jens Stoltenberg zapewnił o solidarności z Rumunią. Dodał, że celem ataków nie było NATO, ale przyznał, że są one destabilizujące dla Rumunii, będącej członkiem sojuszu. Poparł też decyzję USA o wysłaniu dodatkowych F-16 do patrolowania rumuńskiego nieba. Z białoruskiego Grodna zniknęło 10 tablic poświęconych pisarce Elizie Orzeszkowej. Poinformowali o tym niezależny portal Hrodna Life i białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Według portalu nie chodzi o remont, lecz możliwe jest, że zniknęły tablice na stałe. Pojawiły się na ulicach Grodna latem 2021 roku, by uczcić 180. rocznicę urodzin pisarki. A nad Niemny Morze Szkowej było lekturą tegorocznej akcji Narodowe Czytanie. Do Ogrodu Saskiego w Warszawie, gdzie para prezydencka zainaugurowała akcję, ściągnęły tłumy wielbicieli Elizy Orzeszkowej. Rozmawiała z nimi Jolanta Turkowska. Dlaczego akurat nad Niemnem? Co takiego jest ciekawego w tej powieści, że warto sięgać akurat po tą książkę? Ciekawe.

11 minut po 20. Człowiek w białych skórzanych butach też wszedł na antenę Trójki. Byśmy tym tanecznym krokiem dalej przed siebie w głąb sobotniego wieczoru. To jest Departament Rytmu w programie trzecim. W słodkim głosowaniu na Facebooku Trójki Napoleonka wygrywa z WZ-ką 8-0. A jakie słodkości przypominają się Państwu z przeszłości? 2273. W sklepach cukierniczy były suchary po 4 pakowane z kminkiem. To każdy z nas czterech chłopaków kombinował w domu, prosił mamę, tatę o te 10 groszy. Złożyliśmy się w czterech po 10 groszy, kupiliśmy te suchary i żeśmy je wcinali. Boże, to było takie dobre. Albo następne coś to orężanka w proszku i się ją jadło. Wiecie w jaki sposób chyba? Paluchem, paluchem i dawaj. No trudno się nie uśmiechnąć. Zdecydowanie to się przypomina, tak samo jak na przykład może Państwu również blok bakaliowy z krzat, no i oczywiście landrynki. Proszę kontynuować na słodko. 2273. Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. sidewalk. Let's have a team tour. Playing with this lady is something I'd agree for. The vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to see saw. Cool, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. You hit my heart, skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Trzy minuty po 20 jest sobotni wieczór, czyli w programie trzecim Let's Fun, Let's Dance, w dwóch słowach Departament Rytmu. Dzisiaj o ciastkach i słodyczach, również tych sprzed lat, sezamki, hałwa, na przykład w latach 80. to było takie smaczne pożądanie, ale także... Rodzynki w czekoladzie, to jest taki przysmak. A to od lat niezmiennie akurat, tylko gorzka czekolada czy czekolada mleczna też warto to uzupełnić. 227 trójek, a z cukierni? Napoleonka czy WZ-ka? Czy WZ-ka jest nadal obowiązkowa? Ulubione ciacho, to które? Miasto obracasz w tym.

Słodki raj, lata 80. Polska słuchało się tego na przykład delektując pańską skórką. Kapitan Nemo, twoja Lorelai 227 trójek. A propos sucharów pakowanych po cztery, pamiętam z dzieciństwa i chciałam powiedzieć, że są obecnie dostępne w sklepach w dużej sieci, no są niemieckojęzyczną. Dziś do północy o słodkościach i ciastkach również, ale też można podrzucić na przykład jakiegoś fajnego suchara. Pytałem, czy kawa i wuzetka nadal są obowiązkowe, to taki właśnie sucharek przy okazji. Ile kawy pije dziennie pielęgniarka? Strzykawki. I'm not afraid to die.

13 minut do 21. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. Na Facebooku walka Napoleonki z WZ-ką 22-0. Napoleonka roznosi WZ-kę, ale państwo antenowo też aktywni. 227 trójek. Mam taką zagadkę, co to są sznyki? Albo co to jest sznyka? Wiecie państwo, bo szczerze, ja nie mam pojęcia. Ale na szczęście jest wyjaśnienie. To była bułka drożdżowa, taka zakręcona w ósemkę, z kruszonką taką na wieczku. O, taka najlepsza bułka słodka to ta z żółtym w środku. To teraz muzycznie kolejno Kombi, Shakira, ONA i dotrzemy do serwisu trójki. Teraz wiem, o, o, o, o.